I'm Still Dizzy to był Joseph Richmond Seaton, występujący jako Elmo Crumb. Fragment kompilacji Physically Sick 2, wydanej przez nowojorski kolektyw Disc Woman, założony w 2014 roku przez Frankie DeCasia Hutchinson, Emma Burgess Olsen, występującą jako DJ Umfang, oraz Christine McCharren Tran. To nie tylko kolektyw DJ-ski, ale również agencja bookingowa. Nowojorska platforma wspierająca młodych producentów i młode producentki, przede wszystkim DJ-ki, organizatorki imprez, najciekawsze, najbardziej intrygujące talenty na tamtejszej scenie muzyki elektronicznej. Teraz w audycji After Party ponownie kolektyw Disc Woman, to będzie Jack Murphy w utworze Open Wheel. harshness that I've never felt before. It seemed to be in a foreign country. And in the distance, a black cliff. A big, towering black cliff. Broken up, dried up, like a pyramid, and now it's made of clay. All of it is green. Terracotta i Ciel, czyli Cindy Lee. Cały czas słuchamy muzyki z kompilacji Physically Sick, wydanej przez kolektyw Disc Woman. Ponownie dziś jesteśmy w Vancouver, to będzie Yu Su, która oprócz swoich solowych nagrań współtworzy duet Your Me razem ze Scottem Johnsonem Gailey. To jest Yu Su w utworze Tales. Thank you. Podczas naszego zeszłotygodniowego spotkania słuchaliśmy artystów nagrywających dla wytwórni Seren, a dziś posłuchamy szefa tej wytwórni, to jest Hugh Roberts, występujący jako Hidden Rivers. Za nami utwór In and Out of Days, pochodzący z albumu Where Moss Grows, gdzie rośnie mech. Rok 2015, kolejny fragment z tego albumu to The Liquid Mirror. Natural Magic, duet pochodzący z Portland w stanie Oregon. Utwór Sui Chu, a duet Natural Magic tworzą Michael McKinnon oraz Matthew Quiet. Ostatnią część naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party wypełni muzyka ambient prosto z wytwórni New Atlantis. Zaczynamy od Yamaneko, to producent i DJ z Londynu, znany również jako Talbot Fade. Utwór Lost Dialogue of Picania. Thank you. JQ w utworze What Was and What Will Be to ponownie wytwórnia New Atlantis. Przed nami jeszcze jeden fragment katalogu tej wytwórni. Soda Light, muzyk z Melbourne w Australii. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. Życzę fantastycznej niedzieli, spokojnego i owocnego tygodnia. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Mm-hmm.